ye, paradisi yo no. O de cas no, no mo da me dile, non de cam no, non si cam lo. Ok, dansez toujours.